dotycząca przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia miała wejść w życie 1 lipca. Poinformował, że przygotowane są 3 scenariusze protestów. Pierwszym z nich będzie powrót do wypowiadania opt-outu i punkt kulminacyjny to tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2019 masowe zwalnianie się z pracy. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła dziś, że podpisane w lutym porozumienie z rezydentami jest realizowane. Właśnie do Sejmu trafił projekt ustawy. Będzie obowiązywał z mocą obowiązującą od 1 lipca, więc tutaj nie jesteśmy w żadnym kolizji czy sprzeczności z podpisanym porozumieniem. Porozumienie rezydentów prowadziło protest głodowy w październiku ubiegłego roku. Potem młodzi lekarze wypowiadali klauzulę opt-out, czyli nie godzili się na pracę powyżej ustawowych 48 godzin tygodniowo. W lutym podpisali porozumienie z nowym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Barbara Góra, Polskie Radio. Polskie bezrobocie jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Biuro Statystyczne Wspólnoty podało, że w maju Polska była na czwartym miejscu z bezrobociem wynoszącym 3,8%. Dane podsumuje nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Czechach, gdzie w maju bez pracy było 2,3% obywateli, a następnie w Niemczech 3,4%. Niewiele większe bezrobocie było na Węgrzech i w Polsce. Dane Eurostatu dotyczące Polski różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u stopa bezrobocia w maju spadła do poziomu 6,1%. We wspólnocie najgorsza sytuacja na rynku pracy jest na południu Europy. Najwyższe bezrobocie jest w Grecji, ponad 20%. To dane z marca, a w Hiszpanii w maju bez pracy było prawie 16% osób. W całej Unii według Eurostatu bezrobocie było na 7% poziomie, najniższym od sierpnia 2008 roku. Natomiast w strefie euro wyniosło 8,4% i było najniższe od grudnia tego samego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 18. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie przechodzi do historii. Grand Prix przypadło słuchowisku Ordonka Antoniego Wincha i Dariusza Błaszczyka oraz spektaklowi Inspekcja Grzegorza Królikiewicza i Jacka Raginisa Królikiewicza. Festiwal to wielkie przedsięwzięcie mediów publicznych. W trakcie zaprezentowano 27 słuchowisk Polskiego Radia, 11 słuchowisk dla dzieci i młodzieży oraz 25 spektakli telewizji. Atmosfera podczas festiwalu jest niezwykła, mówił przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jest tutaj taki kontakt z artystami, z twórcami dzieł po prostu na bardzo wysokim poziomie. To jest przyjemność, obcowanie z twórczością polską i z wykonawcami, z wielkimi aktorami, z dramaturgami, z reżyserami, a przede wszystkim ze spektaklami. A Festiwal Dwa Teatry to także Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można posłuchać wszystkich słuchowisk konkursowych i rozmów z ich twórcami. Radio będzie nadawało do 8 lipca. Można go słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie i poprzez aplikacje na smartfony. Planował zamach w Dniu Niepodległości. Amerykańskie FBI aresztowało mieszkańca Ohio, który chciał zaatakować w Cleveland. Nasz korespondent Marek Wałkuski jest za oceanem i zebrał najnowsze informacje na ten temat. Aresztowanym jest Demetrius Nathaniel Pitts, który przedstawiał się jako Abdur Rahim Rafik. Jest on obywatelem amerykańskim z przeszłością kryminalną, który zradykalizował się w Stanach Zjednoczonych. FBI prowadziło dochodzenie w sprawie Pittsa od 2017 roku. Powodem śledztwa były jego wpisy w mediach społecznościowych, w których deklarował poparcie dla Al-Kaidi i wrogość wobec amerykańskich sił zbrojnych. Wyrażał chęć przeprowadzenia ataku na terytorium USA oraz przyłączenia się do organizacji terrorystycznej. Poinformował Stephen Anthony z Federalnego Biura Śledczego. Podczas niedawnej rozmowy z tajnym agentem FBI Pitt zadeklarował chęć przeprowadzenia zamachu w Cleveland 4 lipca podczas parady z okazji Dnia Niepodległości. Podejrzany nie posiadał materiałów wybuchowych, ale udał się na rekonesans w miejsce deklarowanego ataku. Ta sprawa pokazuje, że służby bezpieczeństwa nie zamierzają czekać biernie, aż ktoś dokona aktu przemocy. Dodał Anthony, podkreślając, że jednym z powodów aresztowania była przeszłość kryminalna Pitta. Zatrzymanemu postawiono zarzut materialnego wspierania organizacji terrorystycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Za nami 18 już dzień na Mistrzostwach Świata w Rosji. Do wyboru, do koloru. Francja, Argentyna, a może jednak Japonia, Belgia. Są mecze na tych Mistrzostwach Świata, które serwują kibicom to, co w piłce nożnej najlepsze. Tak było dzisiaj wieczorem w Rostowie nad Donem. Niby mecz jak każdy inny. Do przerwy 0-0. Jazda bez trzymanki zaczęła się w drugiej połowie. Haraguchi, 48 minuta. Inui, 52. I zrobiło się 2-0 dla Japonii. Czerwone Diabły z trenerem Roberto Martinezem zamieniły się w bezradne aniołki. Dwie zmiany selekcjonera zrobiły swoje. Pojawił się m.in. innymi Marouane Fellaini i Belgia odzyskała siły. 69. minuta Vertonghen, 74. Fellaini i na 3-2 Shadley. Belgia gra dalej, Japonia harakiri, seppuku, do swidania. Man of the match to Eden Hazard. Graczem meczu w spotkaniu Brazylii z Meksykiem był Neymar. Gol i asysta i Brazylia w ćwierćfinale zagra właśnie z Belgią. To spotkanie w piątek 6 lipca w Kazaniu. Moskwa, Adam Malecki. Poszukajmy teraz jakichś polskich akcentów w sporcie, bo na mundialu to już ich za wielu nie znajdziemy. Agnieszce Radwańskiej po bardzo trudnym meczu udało się wyszarpać awans do drugiej rundy Wimbledonu. Polka wygrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 6-3, 4-6 i 7-5. Teraz Agnieszka zmierzy się z Lucy Safarową z Czech. Do kolejnej rundy w Londynie poza Radwańską awansowały chociażby Karolin Woźniacki, Wiktoria Azarenka i siostry Williams. Z turniejem pożegnała się już finalistka Rolanda Garrosa Sloane Stephens. Wśród panów dalej grają Federer, Cilic, Raonic, Wawrinka i Dżokowicz. Oby w ślady tych wszystkich poszli jutro Magda Linet i Hubert Hurkacz. I żebyśmy byli z nich tak dumni jak dziś z Radwańskiej, a także naszych młociarzy. Wojciech Nowicki wygrał konkurs rzutu młotem podczas meetingu na Węgrzech. W najlepszej próbie uzyskał wynik 81 metrów i 85 centymetrów i pobił rekord życiowy. Drugie miejsce zajął Paweł Fajdek. Na chwilę wrócimy do piłki nożnej. Mohamed Salah podpisał nowy 5-letni kontrakt z Liverpoolem. Według doniesień brytyjskich mediów Egipcjanin ma zarabiać teraz około 200 tysięcy funtów tygodniowo. A zatem bez znaczących zmian w mieście Beatlesów, za to w Płocku zmiany już zasadnicze. Hiszpan Xavi Sabate został nowym trenerem Orlen Wisły. Oficjalnie zostanie zaprezentowany jutro, a ostatnio pracował z węgierskim Telekomem Vesprem i reprezentacją Węgier. Przypomnijmy, że w marcu nafciarze rozstali się z Piotrem Przybeckim. Tej nocy chłodno i pochmurno, na wschodzie i Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Najcieplej nad morzem 14 stopni, a na południu w okolicach 5-7. Jutro w ciągu dnia 26 stopni na zachodzie, 22 w centrum i 20 na wschodzie. Sporo chmur, możliwe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Tak, wszystko się zgadza. Poniedziałek i ja, Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór i godzina wychowawcza. Tak będzie przez całe wakacje, a co będzie dalej, zobaczymy. Dziś u nas gość specjalny. Kilka dni temu miło mi było rozmawiać z Eve Ainsworth, autorką książek dla niezwykle wymagającego czytelnika. Pisze ona książki dla nastolatków, ale książki wyjątkowe. Są to książki przyjaciele, książki podające pomocną dłoń, książki pokazujące młodzieży w trudnej sytuacji, że nie są w swoim cierpieniu osamotnieni. Wreszcie książki, które w nienachalny sposób pokazują wyjście z trudnej sytuacji. Do uważnego wysłuchania zachęcam nie tylko rodziców nastolatków. Ta rozmowa już za chwilę. A na zakończenie godziny wychowawczej psycholog Jarek Żyliński o tym, jak odpocząć podczas urlopu, bezcenne porady dla rodziców małych i troszkę starszych dzieci. Your mind, when you can twist and shout, let it all hang out. But you want food, the chairman of the revolution. No, you want food, the chairman of the revolution. No, no, no. Oh, no. Falling rain, I drive a Rolls Royce, 'cause it's good for my voice. You want food, the children of the revolution. Jesteśmy już w studiu w komplecie. Eve Ainsworth, autorka książek dla niezwykle wymagającego czytelnika, jest ze mną w studiu. Hello. Hello. Tłumaczyć nasze spotkanie będzie pani Kamila Trajnerowicz. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Powiedziałam, że to książki dla niezwykle wymagającego czytelnika, ponieważ mój gość pisze książki dla nastolatków, ale to nie są takie zwykłe książki, to nie są zwykłe powieści. W powieściach Siedem dni, Krzywda czy Zadłużenie, to niektóre z tytułów książek mojego dzisiejszego gościa, zajmuje się między innymi samookaleczeniami, przemocą rówieśniczą, seksualnością, tymi wszystkimi problemami, z którymi młodzież często może sobie radzić, a często radzi sobie trochę trudniej. To są takie książki przyjaciele, to są książki podające pomocną dłoń, książki pokazujące młodzieży w trudnej sytuacji, że nie są w swoim cierpieniu osamotnieni. I to są wreszcie, moim zdaniem, książki, które w nienachalny sposób pokazują wyjście z trudnej sytuacji. No i na początek takie pytanie do mojego gościa. Piszesz dla młodzieży. Pamiętasz może swoją młodość? Yes, I do remember tak, being pamiętam, a teenager. Kiedy byłam nastolatką, te czasy. I had quite a difficult teenage life, tak, naprawdę te moje lata nastoletnie były dość trudne i niezbyt dobrze się wtedy czułam. Byłam ofiarą przemocy rówieśniczej od momentu, kiedy miałam 12 lat, przez około 2 lata i to było dość poważne, więc i moja pewność siebie na tym cierpiała i poczucie bezpieczeństwa i relacje rówieśnicze. Więc dla mnie ta młodość była dość trudna i też te wspomnienia przywołuję, pisząc książki. Mam nadzieję, że to widać wyraźnie w moim pisarstwie. Zazwyczaj, gdy myślimy o tym, że jest o młodych ludziach, to myślimy o nich, ach, wy jesteście tacy beztroscy, wy nie macie problemów. Tymczasem ten czas młodości i bycia nastolatkiem jest chyba jednym z najtrudniejszych okresów w życiu. Czy zgodzisz się ze mną? Yes, I agree totally with that. Tak, w pełni się z tym zgadzam. Tak jak już wcześniej powiedziałam, dla mnie ta młodość, ten okres nastoletni był bardzo trudny, ale kiedy przyglądam się nastolatkom obecnym, wydaje mi się, że życie jest dla nich jeszcze trudniejsze. Wszystko jest w internecie, ta presja ze strony serwisów społecznościowych rośnie. Konkurują ze sobą te dzieciaki, konkurują z rówieśnikami, starają się tworzyć taki obraz idealnego życia, ale też są pod presją ze strony szkoły, ze strony egzaminów i wreszcie życie rodzinne może też być źródłem dużego stresu, więc to życie współczesne daje dość duże stresory, dość dużą presję, więc wydaje mi się, że bycie dzisiaj nastolatkiem jest jeszcze trudniejsze. A ja bym dodała jeszcze jedno, co nie zmienia się chyba na przestrzeni czasu, to że my dorośli już gdzieś tam ze sobą jesteśmy poukładani, wiemy, kim jesteśmy, a oni dopiero szukają siebie. Yes, exactly. Dokładnie tak. I think that so many teenagers are very tak wielu nastolatków nie jest zbyt pewnych tego, kim są, gdzie się znajdują. To się nie zmieniło, bo tak się zawsze czuła młodzież. Natomiast ten fakt, że oni obecnie prowadzą swoje życie w internecie i nieustannie porównują się do innych, porównują się też do celebrytów, do gwiazd telewizyjnych i do tego idealnego życia, które oni przedstawiają, którego aspiruje wielu nastolatków, ale też jednocześnie nie ma szans temu dorównać. Jeżeli to podstawimy zamiast budowania poczucia własnej wartości i doceniania tego, kim się jest, to ta presja może być olbrzymia. Mhm. Pracujesz z młodzieżą, a tak naprawdę zostawiłaś biznes i biuro na 7 piętrze dla pracy z młodzieżą właśnie. Dlaczego dokonałaś takiego wyboru? Czy to było poszukiwanie pracy z misją, a może poszukiwanie pracy, która ma naprawdę jakiś głęboki sens, która ma większy sens? Wtedy nie wydawało mi się, żebym podążała za jakąś misją, natomiast po prostu nie lubiłam pracy, którą wtedy wykonywałam. Pracowałam w biurze, ale wiedziałam, że jestem dobra w pomaganiu, w doradzaniu innym. No ale też musiałam podejmować pewne wybory. Pisałam równolegle i powiedziano mi, że kiedy kiedy piszę, to brzmię dość młodo, więc może powinnam popracować jeszcze z młodzieżą, żeby faktycznie wczuć się troszeczkę bardziej, móc mówić ich głosem. I wtedy zaczęłam aktywnie szukać tego rodzaju pracy, żeby faktycznie to swoje doświadczenie poszerzyć. Że okazało się, że warto iść w tym kierunku. Co zmieniła w tobie praca z młodzieżą? Czego cię nauczyli? Myślę, że miałam wcześniej dużo takich uprzedzeń, dużo takich błędnych przekonań co do tego, jacy są młodzi. Tak, nauczyłam się tego właśnie, jak faktycznie funkcjonują młode osoby, funkcjonują nastolatki, bo wiele miałam takich przekonań, które się nie potwierdziły, że na przykład trzeba ich za wszystko wynagradzać, że są marudni, że mają nadmiernie rozbuchane potrzeby, podczas kiedy tak naprawdę są ludzie z pasją, ale często bardzo samotni, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują pewnego ukierunkowania, ale też w tej pracy udało mi się spotkać niezmiernie inspirujące osoby, które zmieniły moje życie. Ja myślę tak czasem, jak patrzę na nastolatków, że sprawiają wrażenie osób, szczególnie dzisiejsi, z naszej dorosłej perspektywy, osób takich trochę leniwych, takich, których nic nie interesuje, takich, którzy no trochę na wszystko patrzą z góry, to jest jakoś tam do tego wieku bardzo przypisane, ale tacy trochę zblazowani. I to jest nieprawda również. To, czy zaliczyłabyś to też do tych przekonań, które my dorośli mamy, a które niekoniecznie mają duży związek z rzeczywistością? Wydaje mi się, że to są właśnie te błędne przekonania. Młodzież może się wydawać leniwa, bo po prostu potrzebuje czasu, żeby ogarnąć to, co się u nich dzieje. Nie zawsze są w stanie wystarczająco szybko przetwarzać to, co się wokół nich dzieje, co czują, co zachodzi w ich rodzinach, wśród przyjaciół. I też tak naprawdę lepiej pamiętam teraz, jak byłam nastolatką, ale no wszyscy troszeczkę zapominamy o tym, bo nie jest tak, że to są ludzie leniwi, czy nie wiedzący, czego chcą, tylko po prostu wykonują w krótkim czasie olbrzymią pracę. No trudno jest się z dziecka przekształcić w osobę dorosłą, tak po prostu przez noc. Jacy oni są? Dzisiejsza młodzież, no myślę, że jest przede wszystkim niezrozumiana. Często niepewna siebie, ale jednocześnie bardzo mądra. Doskonale wiedzą, co się dzieje na świecie, co się dzieje wokół nich. Są znacznie bardziej świadomi politycznie niż kiedyś, ale też chętni kwestionować wszystko. Wielu z nich jest złych. Jest ciekawych, kłótliwych, może w takim sensie, że chcą odpowiedzi, chcą wsparcia. Kiedy tego nie otrzymują, to pojawia się złość. Ale przy właściwym prowadzeniu, ukierunkowaniu mogą być naprawdę niesamowici. Bo nadchodzi, idzie za nami świetne pokolenie, jeżeli tylko pozwolimy mu rozwinąć skrzydła. I to ja tylko dodam, że nie jesteś pierwszą osobą, od której to słyszę, że młodzi ludzie teraz, ci, którzy wchodzą właśnie, znaczy nawet nie wchodzą w dorosłe życie, tylko dzisiejsi nastolatkowie są naprawdę takimi, w których można pokładać nadzieję i że jest gdzieś nadzieja dla świata. Tak, myślę, że młodzi są tą nadzieją, bo wszystko kwestionują, patrzą na świeżo, a jednocześnie ich duch jeszcze nie osłabł, ale tak, zadają pytania, kwestionują to, co zastali, walczą, kłócą się z tym, co jest, więc nie możemy tłumić ich ducha, musimy im pozwolić wypowiedzieć te pytania, nawet jeżeli to prowadzi do sporów, to jest bardzo istotne. Zaufanie, to słowo jest bardzo ważne i przewija się w naszej rozmowie, żeby mieć dobry kontakt ze swoim dzieckiem. To wydaje mi się, gdzieś w różnych rozmowach też, które tu przeprowadziłam, ta teza się powtarza, to zaufanie trzeba budować od początku. Jego nie da się wybudować tylko w tym momencie, kiedy dziecko jest nastolatkiem i kiedy akurat jest ono bardzo potrzebne. Tak, zaufanie jest kluczowe i warto o nim pamiętać. I też bardzo często młodzież jest podejrzliwa i niechętna zaufać, bo na przykład została już kiedyś zdradzona albo boi się, że jeżeli opowie o swoich problemach dorosłemu, to zostanie oceniona albo że ktoś o nich pomyśli coś złego, więc budowanie tego zaufania jest procesem bardzo powolnym, ale jednocześnie tak wartościowym, bo kiedy już się pojawi zaufanie, to mamy bardzo mocną relację, więc musimy z cierpliwością podchodzić do tego i liczyć, że w końcu młoda osoba zaufa. Jak budujesz zaufanie ze swoimi podopiecznymi? It's weird because a lot of it is instinctive. Trudno to opisać, bo w dużej mierze to są zachowania instynktowne. Niektórzy młodzi dużo dłużej się otwierają. Ale tutaj ważne jest nie tylko występować w roli mentora, ale też spędzić dużo czasu poznając ich, dowiadując się, co ich interesuje, rozmawiając może nie tylko o tych problematycznych kwestiach. Powiedzmy, pracowałam z takim nastolatkiem z problemami takimi behawioralnymi, jeśli chodzi o złość, ataki złości, ale wychodziliśmy na spacery z psami, rozmawialiśmy, żartowaliśmy. Nawiązaliśmy taką relację na bazie wspólnych zainteresowań. I myślę, że też warto budować to zaufanie przez takie proste komunikaty. Jestem tutaj, chętnie cię wysłucham wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował. I dotrzymywanie podjętych zobowiązań, tak żeby wiedzieli, że ich nie zawiedziemy, to są bardzo istotne kwestie. No i takie przykłady takich dobrych, pozytywnych dorosłych pojawiają się też w książce. Tam był taki nauczyciel, Terry on się chyba nazywał i tak gdzieś kojarzy mi się w tym momencie właśnie. Yes, exactly. I mean, teachers, I think, have got, wydaje mi się, że nauczyciele odgrywają tutaj bardzo istotną rolę, jeżeli mają na to czas oczywiście. Mogą budować te relacje z młodzieżą. A jednocześnie są kluczowymi postaciami, jeśli chodzi o przyszłość młodzieży. Nawet jeśli pomyślimy o swojej młodości, jeżeli mieliśmy dobrych nauczycieli, to ich pamiętamy i będziemy ich pamiętać przez resztę życia. I też jeżeli im uwierzymy, to wierzymy w to, co mówią, także jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów. Ale dobrzy nauczyciele wiedzą, jak uzyskiwać zaufanie dziecka. Mhm. To teraz przejdźmy do ostatniej książki. Po zadłużeniu, po 7 dniach, po krzywdzie. Ostatnia książka jest zatytułowana Troska. To bardzo piękne słowo. Podtytuł jej brzmi Jak bardzo ci zależy. No i jest wieloznaczny, no bo nie zawsze jak nam bardzo zależy, robimy coś dobrze. Może zazwyczaj nawet, gdy nam zależy za bardzo, nie działamy mądrze. No i jest dwoje bohaterów tej książki. Jest Marty i Daisy. Autorka pokazuje w tej książce dwie zupełnie inne historie, łącząc tych bohaterów młodzieńczą fascynacją, młodzieńczą miłością. Te dwie historie są różne, ale podobne. I zacznijmy od Martiego. Ja bym chciała, żebyś opowiedziała o nim trochę. Of course. Marty is a character that I've wanted to write for a little while. Marty to jest taka postać, którą chciałam opisać już od dłuższego czasu, już tam go gdzieś nosiłam w głowie. On jest oparty na różnych postaciach, które spotkałam w życiu realnym, w świecie realnym, ale taką główną inspiracją był chłopak, z którym pracowałam, który był takim młodym opiekunem. Był bardzo żywy, pomimo że jego życie rodzinne obfitowało w trudności, on chciał działać dalej. I pisałam, pamiętając o nim, no tutaj była to bardzo trudna sytuacja rodzinna, bardzo ciężko chora mama, ale on chciał pokazać, że sobie poradzi, że da radę, że tylko trzeba mu nie przeszkadzać. Bał się też tego, że właśnie, że jego życie doprowadzi do jakiejś katastrofy, jeżeli ktoś się zaangażuje, albo jeżeli on sam pokaże słabość. Więc też bardzo duże trudności on ma w tej sytuacji, walczy pod tą presją olbrzymią jego życia rodzinnego, ale jednocześnie się nie poddaje. To bardzo częste, że w trudnej sytuacji młodzi ludzie biorą odpowiedzialność za rodzica. Ja dodam tylko, że mama Martiego choruje na depresję, ma załamanie nerwowe bardzo ciężkie. Już pod koniec wręcz traci się z nią kontakt. Dlaczego młodzi ludzie w takich sytuacjach tak bardzo boją się pomocy z zewnątrz? Tak bardzo boją się pokazać na zewnątrz, że sobie nie radzą? Myślę, że w większości przypadków młodzi boją się poprosić o pomoc, bo boją się tego, co się może stać. Jeśli na przykład powiedzą komuś, że rodzic sobie nie radzi, że rodzic choruje, boją się tego, co się może wydarzyć, czy ktoś może przyjdzie i zabierze mamę, albo każe im się przeprowadzić, umieści ich w domu dziecka, czy w rodzinie zastępczej. Bardzo trudno jest młodzieży prosić o pomoc, jeżeli nie wiedzą, jak ta pomoc by miała wyglądać. I widziałam takie sytuacje w szkołach. Widziałam młodzież, która miała duże trudności w domu, ale to dlatego, że bardzo się bali, że jeżeli poproszą o pomoc, ta pomoc może być nie taka, jak tego oczekują. To są bardzo smutne sytuacje. A też coraz więcej mamy tych młodych ludzi opiekujących się innymi, opiekujących się osobami chorymi w Wielkiej Brytanii i też w Europie. A co my w takim razie, dorośli, nauczyciele, pedagodzy, ale gdzieś tam też przyjaciele rodziny, możemy w takiej sytuacji zrobić, w sytuacji, gdy zauważamy, że coś się dzieje nie tak? Jak zbliżyć się do młodego człowieka, żeby on nam zaufał, chciał powiedzieć i żebyśmy mogli mu pomóc? No, żeby ten problem w domu też nie rozwijał się już bardziej bez kontroli. To jest bardzo trudna kwestia, bo tutaj kluczowe jest zaufanie. I dopiero kiedy uzyskamy to zaufanie, to się młoda osoba może zacząć otwierać. Jeżeli nawiążemy taką relację, jeżeli damy młodej osobie czas i jeżeli będziemy uczciwie przedstawiać możliwe rozwiązania, to mamy wtedy szansę na to zaufanie. Ale jeżeli nie mamy takiej relacji, to może warto znaleźć jakąś inną osobę, która tą relację ma. Ale też musimy zwracać uwagę na takie sygnały, że coś się dzieje nie tak, trudności szkolne chociażby, ale też no właśnie wiedza o tym, że dzieje się coś trudnego i wsparcie udzielane młodej osobie, nawet w formie poradnictwa, to już może dużo zmienić. Tu chciałam podkreślić to, co gdzieś tam powiedziałam, zaznaczyłam na początku, że książki w Ainsworth pokazują młodym ludziom, jak wygląda rozwiązanie sytuacji. Gdzieś w bardzo delikatny i nienachalny sposób, tak jak ta ostatnia troska, pokazują, że sięgnięcie po pomoc może tylko coś dobrego oznaczać. Przy tej okazji chciałabym zadać pytanie, jak oceniasz pomoc młodym ludziom w sytuacji kryzysowej w Wielkiej Brytanii? Czy spełnia twoje oczekiwania, czy spełnia oczekiwania młodych ludzi? Czy to działa po prostu? It works to a degree. W pewnym stopniu ta pomoc działa. Jest dostępne wsparcie dla młodzieży, to bardzo dobrze. Ale niestety cięcia budżetowe, oszczędności na takim szczeblu krajowym, a wręcz światowym, tę sytuację pogarszają. Często pierwsze na tym cierpią dzieci, także cięcia, jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną dla dorosłych, to jest też duży problem i jednocześnie pomoc dostępna w szkołach, jakby taka pierwsza linia wsparcia dla młodych osób, które się czują nieszczęśliwe czy zagubione, to w tym zakresie też są cięcia, a jeśli chodzi o opiekę psychiatryczną dostępną dla młodzieży, to jej poziom jest najniższy od jej wprowadzenia i nadal dochodzi do cięć. Natomiast jeżeli chodzi o młodych opiekunów, czy jeżeli chodzi o osoby samookaleczające się, czy jeśli chodzi o jeszcze inne problemy, to są organizacje, które się zajmują wsparciem w tych sytuacjach, natomiast one się wszystkie wzmagają właśnie z brakami finansowania i z takimi trudnościami organizacyjnymi. A jak powinna wyglądać taka idealna? In a perfect world we'd have a very, very takie wsparcie i w szczególności opieka psychiatryczna nad młodzieżą byłaby dofinansowana, szybko reagująca, także w każdej sytuacji, kiedy mielibyśmy wątpliwości co do stanu młodej osoby, moglibyśmy ją kierować po taką pomoc. To jest kwestia kluczowa, bo takie sytuacje trudne czasem bardzo szybko eskalują, a jednocześnie w takim idealnym systemie nauczyciele w szkołach dysponowaliby szerszym wsparciem, jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić w innych sytuacjach. Byliby doradcy w szkołach, psychologowie łatwo dostępni. Tak by to wyglądało w świecie idealnym. No i oczywiście dofinansowany NHS, brytyjski odpowiednik NFZ-u. No, mogłabym jeszcze dużo dłużej wymieniać tego typu uwarunkowania. Dobrze, to powiedzmy jeszcze kilka słów o drugiej bohaterce, która pokazuje zupełnie inny problem. Nie widać ich na pierwszy rzut oka z zewnątrz. Za kogo ona bierze odpowiedzialność? Jak ciężki bagaż ze sobą niesie? So Daisy is completely different. Daisy jest zupełnie inną postacią. To jest taka córka idealnej rodziny i ona żyje w takiej idealnej rodzinie, natomiast jest jej młodszy brat jest nieuleczalnie chory, co nieuchronnie przekłada się na całą rodzinę i często nie zdajemy sobie sprawy, że dziecko może być młodym opiekunem, nawet jeżeli chore jest jego rodzeństwo. Na Daisy ma olbrzymi wpływ to, że jej brat Ciszek jest tak bardzo chory, że tak łatwo zapada na różne infekcje, że to jest takie obciążające dla jej mamy, że jest to trudne dla jej taty, że to wpływa na kształt całego ich życia rodzinnego i to znowu jest sytuacja mająca takie oparcie w życiu realnym. Wśród moich przyjaciół jest dziecko z dystrofią mięśniową i też mogę zaobserwować, jak to wpływa na życie ich całej rodziny. Często taki człowiek jak Daisy w takiej sytuacji, jak ta bohaterka, spycha swoje potrzeby na dalszy plan. Staje się tak naprawdę kolejnym dorosłym w rodzinie. Tak, to jest właśnie ten typ Daisy, takich osób, które sobie radzą, przybierają na siebie cudze obciążenia, czy w jakiś inny sposób starają się skompensować tą presję emocjonalną. Dużo jest takich Daisy. Dużo ludzi niesie takie ciężkie brzemiona, ale też dlatego chciałam opisać taką postać, żeby wskazać, że ci młodzi opiekunowie występują w bardzo różnych wariantach. Ja już mówiłam o tym, ale powtórzę jeszcze raz. W książkach Eve Ainsworth opisuje problem, ale to są powieści dla dzieci. To wszystko jest fabularne. Niezwykle, myślę, dla nastolatków ciekawe, bo pojawia się tam, tak jak już powiedziałam, i miłość. Ale opisany jest dokładnie mechanizm problemu, mechanizm tego kryzysu, ale również autorka podpowiada wyjście. Chciałam się zapytać, czy taki jest cel tego, co Eve Ainsworth pisze? Czy te książki mają być realną pomocą? Myślę, że moim celem, nie jest pisanie przewodników czy instrukcji. Staram się pisać o tym, przez to przechodzą młodzi. Po to, żeby móc inicjować dyskusję o tych przeżyciach młodzieży, czy żeby młoda osoba mogła wziąć taką książkę, przeczytać i stwierdzić, no tak, u mnie się dzieje coś podobnego, albo koleżanka ma podobną sytuację w życiu, albo coś takiego jest u sąsiada, to buduje empatię, to jest też bodziec do rozmów, do dyskusji, do rozważania tych tematów. W książkach mówię też o możliwych rozwiązaniach, o możliwych wyjściach z sytuacji, ale to nie są gotowe przepisy. To jest bardziej taki przekaz dający nadzieję, że z trudnych sytuacji są wyjścia, ale staram się też zwiększać świadomość i budować taką wiedzę, że po to, żeby młodzież miała większe możliwości radzenia sobie z trudnościami życiowymi. To jest przesłanie płynące z książek Eve Ainsworth dla młodzieży, a ja bym chciała na koniec tej rozmowy poprosić o przesłanie dla nas, rodziców, dla rodziców nastolatków, którzy mają takiego nastolatka w domu, który szuka siebie, szuka swojego stosunku do świata. To bardzo trudno jest coś takiego sformułować, bo ja też jestem rodzicem, ale myślę, że tak, spójrzcie na świeżo na swoje dzieci nastoletnie. Dla nich to jest bardzo trudny czas, olbrzymie wyzwanie. Spójrzcie na nie i postarajcie się docenić to, przez co przechodzą. Rozmawiajcie z nimi, mogą nie chcieć tych rozmów na początek, ale postarajcie się otwierać na te dyskusje.

Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, jest już w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy o tym, jak wypocząć, będąc rodzicem. Porozmawiamy o takich rodzicach wczesnego przedszkolaka, może nawet takich niemowlakach, tak, które potrzebują tak naprawdę naszej obecności, naszej opieki, naszej uwagi i naszego skupienia cały czas. A jak sobie myślę o urlopie i o wypoczynku, to przede wszystkim wyspać się. Po drugie, nic nie robić. Po trzecie, na przykład kontemplować naturę. I jak to wszystko pogodzić z tym małym skarbem, który jest tuż obok? Ja myślę, że nie taka była umowa ze skarbem. Tak mi się wydaje. Jak sobie myślę o rodzicielstwie, które też jest moim udziałem, bo teraz lada dzień moja córka skończy niemowlęcy okres, czyli rok, to myślę, że nie taka jest umowa, że będziemy wypoczywać. Jakbym chciał wypoczywać, to mnie nie zaproszą na świat, że tak powiem. I to tak jest. I tak sobie myślę o wszystkich. Bardzo lubię obserwować rodziców zwierzęcych. I oni też nie mają wytchnienia na początku. Dopóki dzieci nie wylecą z gniazda, bądź nie wyjdą z gawry, czy nie wiadomo skąd, to rodzice nie mają odpoczynku. Oczywiście na dużą skalę. Może my mężczyźni możemy się czasem wyspać, ale jak dziecko jest karmione piersią, to często matka może mieć z tym problem. My mamy swoje układy polegające na tym, że rzeczywiście jak jest możliwość, to ja rano zabieram małą i wtedy mama rzeczywiście do 9, do 10 sobie śpi, może się ewentualnie wyspać. Znaczy, to ta demoniczna część. Ta część, której mówię, że nie ma czegoś takiego jak wypoczynek z maluchem. Wiesz co, ale myślę sobie, że jak uświadomimy sobie coś takiego, to nam uzdrawia całą tą sytuację, bo gdzieś w rodzicach może być, ja nie wiem, czy tak jest, ale może być też takie poczucie, już nie mam siły, już jestem tak strasznie zmęczony, nie wiem, ale myślę, że takie powiedzenie sobie, nie taka była umowa, jest bardzo uzdrawiające w podejściu, w myśleniu. Tak, przy czym czasami oczywiście mam zrozumienie tego, że deficytów fizycznych, typu brak snu, brak jedzenia, co z rodzicem też się zdarza, jak muszą latać za małym dzieckiem, czy brak nie wiadomo czego jeszcze. Trudno jest je uzdrowić po prostu zdrowymi oczekiwaniami, ale tak, w momencie, kiedy nie oczekuję od dziecka nie wiadomo czego, jest mi łatwiej się zgodzić na to, że przez 5 godzin non-stop mnie absorbuje. Byłem ostatnio z małą na 3 godziny u rodziców, próbowałem pozbierać im owoce. Myślę, że 5 minut mi się udało, z czego i plus drugie 5 z dzieckiem na ręku, które próbowało mi każdy zebrany owoc zabrać. No taki byli dziadkowie obok, którzy... Znaczy oni robili swoje, oczywiście, okay. jak się udaje, znaczy tak, to jest właśnie ta opcja, która ewentualnie czasem się udaje, to w momencie, kiedy są dziadkowie obok, albo opiekunka, albo ktoś do pomocy, wtedy czasem się udaje trochę odpocząć. Oczywiście też jest trochę inaczej, kiedy dziecko nie jest karmione piersią, wtedy ono jest też trochę mniej uwiązane, w cudzysłowie, do rodziców, aczkolwiek jedzenie też zwykle pochodzi od rodziców i ono kojarzy sobie rodziców z bezpieczeństwem. A pierwszy rok to jest opowieść o bezpieczeństwie dla dziecka. No tak. Natomiast też jest tak, że z dzieckiem też można nieźle wypocząć. No więc właśnie. Bo to jest trochę kwestia tego, że jeżeli zdejmiemy sobie wszystko inne z głowy i zostaje samo dziecko, to sobie myślę, że takie poleżenie we dwoje i patrzenie na tego bąbla, który robi śmieszne miny, przytula się, naśladuje cię, jest bardzo przyjemne. Ale to, co możemy zrobić, jeśli chodzi o wypoczynek, to nie wypoczniemy od dziecka. Możemy szukać wypoczynku od wszystkiego innego. Czyli na przykład takim wypoczynkiem może być 7 dni zamówionego jedzenia, co już nam, może nie zawsze jest to zdrowe, ale to już nam daje na przykład odrobinę odpoczynku od tych domowych rzeczy, mycia naczyń, obierania ziemniaków, czy nie wiadomo czego. Daje nam trochę czasu i pozwala na to, żeby rzeczywiście z tym dzieckiem usiąść. No dobrze. Urlop od pracy pozwala też mi dać kolejnych ilość godzin, żeby siedzieć i odpoczywać, ale z dzieckiem. No tak, więc urlop od pracy to wiemy, tak? Zupełnie odrzucamy to wszystko, co zawodowe i od tego odpoczywamy, ale ja będę zbierać takie punkciki, jeżeli pozwolisz. Czyli po pierwsze, tak praktycznie rzecz ujmując, warto wybierać taką formę wypoczynku, która ma przynajmniej dla nas rodziców zagwarantowane posiłki, tak? To nam zdejmie z głowy zmywanie, gotowanie. Tak. Dobrze jest mieć takie aktywności, w którym dziecko może trwać. Też w zależności od wieku dziecka. Jak dziecko ma miesięcy 7, 8, 9, 10, 11, to już zaczyna być ciekawe świata i można je wziąć w chustę, w, no, w nosidło w tym wieku, co jeszcze ona jeszcze siedzi. Mhm. I można chodzić. Ja bardzo lubię na przykład z małą chodzić do zoo, ale myślę, że przechadzka po górach to byłby dla niej... No i każdy spacer jest takim momentem, kiedy ona siedzi sobie na mnie, wczepiona we mnie, ewentualnie w wózku, jak ma akurat taką chęć, i obserwuje. Obserwuje, chłonie świat. Więc taka aktywność, przy czym spokojna, nie chodzi o zbombardowanie dziecka bodźcami. Zresztą ona zwykle, dzieci po takim spacerze, gdzie jest mnóstwo nowych rzeczy, są też zmęczone, bo to wszystko widzą pierwszy raz i trzeba to sobie w mózgu ułożyć. To nie jest łatwe dla niemowlaka. Ale też takie właśnie aktywności, w których coś, odrobina, coś się dzieje, coś się zmienia, powoduje, że dziecko nie absorbuje ciągle rodzica bieganiem po i ściąganiem tych rzeczy, których ściągać się powinno. Też zabawianiem ciągłym. Tak, czyli tak. Spacer. No spacer jak najbardziej pasuje do aktywności naszych dorosłych urlopowych. To jest coś, co nam... Tak. będzie pasować wspólnie. Co jeszcze? Na pewno dobrze by było zadbać o to, żeby to było miejsce, w którym dziecko może szaleć. W takim sensie, że jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie co chwila można coś sobie ściągnąć na głowę, coś zepsuć, coś popsuć, coś zniszczyć, to dla raczkującego dziecka ciągłe słyszenie nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, ciągłe zatrzymywanie go w tej eksploracji nie jest przyjemne. A co za tym idzie, nie jest przyjemne dla rodzica, bo dziecko krzyczy, rodzic biega, krzyczy nie wolno, musi ciągle nosić, podnosić itd. Ale też ma ciągle skupioną uwagę na tym, żeby dziecko nie zrobiło coś sobie. Tak, więc na pewno łono natury jest dużo przyjemniejsze. Tam, gdzie jak dziecko zje koniczynę, nic mu się raczej nie stanie. Jak rzeczywiście zacznie koczować między jakimiś twardszymi patykami do jedzenia, to może niekoniecznie. Ale takie miejsca, gdzie dziecko rzeczywiście może albo sobie pochodzić, oczywiście w dziecięcym tego słowa znaczeniu na czterech łapkach, gdzieś, gdzie może sobie zrywać rzeczy, ściągać rzeczy, nie robiąc temu krzywdy, to też jest uzdrawiające, bo myślę, że często właśnie rodzice tych mobilnych niemowląt, z którymi się nie dogadasz, jak chcą, to robią, mogą mieć przesyt takiego właśnie pilnowania. Gdzieś czuję to, jak nasze mieszkanie jest przygotowane na takie dziecko, to okej, jest parę miejsc, którym trzeba mało przepilnować, ale generalnie po całym domu w miarę się może poruszać, więc jest święty spokój. Jak gdzieś wlezie, okej, niech tam sobie posiedzi, jak ma taką ochotę, jakby co usłyszymy, pac, pac, pac, idzie z powrotem do nas i to jest w porządku. Ale jak jesteśmy gdzieś w gościach, gdzie są gazety, magnetowi, dekoder. I te wszystkie guziczki świecące, guziczki. A jeszcze na półkach bibeloty stojące. Tak, to już od razu pępowina wraca z powrotem i jesteśmy tuż obok dziecka, więc na pewno dobrze jest mieć takie miejsce, gdzie dziecko może się wyszaleć, może się wyszumieć. Zwierzęta? Myślę o agroturystyce na przykład. Zależy od rodzica, jak to ma. Ja jak widzę małą z kotem, to się boję, bo nie wiem, co kotu strzeli do łebka albo do pazura. Jak widzę ze spokojnym psem, to już mi jest trochę łatwiej. Myślę, że małej, rozkosznej kózki, jeżeli byłaby małą, rozkoszną kózką, a nie koziołkiem, matołkiem, to myślę, że tak. Nie, myślę, że zwierzęta to jest dość ciekawe dla dzieciaków. One lubią obserwować, lubią dotykać, zwłaszcza jeżeli nie męczą tych zwierząt, bo są dzieci, które lubią dotykać, a są dzieci, które lubią łapać i pociągnąć. To może być coś ciekawego na pewno, aczkolwiek to nie jest coś, co daje odpoczynek rodzicowi, bo rodzic przy tym kontakcie dziecka z kozą, psem, kotem jednak musi być. Jak nie da dobra dziecka, to da dobra zwierzęcia. No tak, jasne. Jak myślałam o tej naszej rozmowie, to coś, czego bym na pewno nie polecała, to plaża w sezonie z masą innych ludzi, z tłumem wokół, dość głośnym i ogromną ilością różnych brzęczących, grających straganów i tego wszystkiego. To ja na chwilkę wyjdę z roli ojca, wejdę w rolę psychologa. To jest taki specyficzny moment w okresie niemowlęcym, około 7 miesiąca, kiedy dziecko zaczyna być mobilne, to matka natura, żeby je uratować od rychłej śmierci, zaopatrzyła je w dwa mechanizmy. Pierwszy to jest lęk separacyjny, przy którym nie chce puszczać tego głównego rodzica, a drugi to jest lęk przed obcymi. W związku z czym te dzieci, które słodko w wieku 3, 4, 5 miesięcy uśmiechają się do wszystkich, idą do każdego na ręce, jest im dobrze i tak dalej, w wieku 7-8 miesięcy zaczynają czuć bardzo silny respekt przed obcymi. I kiedy ci obcy się pojawiają, obserwują ich, zastanawiają się nad nimi, czy to jest ktoś fajny, czy nie. I dla dziecka duża ilość obcych osób jest po prostu męcząca. bo ono się ich wszystkich chociaż trochę obawia. Więc rzeczywiście te najbardziej tłoczne miejsca są trudne. Jeden, dwójka, trójka obcych na rękach rodziców, okej. Okay. Mhm. Też oczywiście inaczej dziecko postrzega świat, kiedy jest przy rodzicu. Ale każda taka osoba, to jest stres dla dziecka. Dziecko stres rozwiązuje rodzicem. W związku z czym, jeżeli mówimy o odpoczynku rodzica, to niekoniecznie. No i oczywiście, kiedy mamy do czynienia z bardzo dużą ilością bodźców, czy to ludzkich, czy jakichkolwiek innych, to dziecko się szybko męczy. Jego układ nerwowy ma do tego prawo. Mhm. Tym bardziej, że jemu ciężko jest się przestawiać. Cudowne zdanie, kiedy właśnie usłyszałem propos przeprowadzki dziecka, to starsza siostra się pyta, a skąd ona będzie wiedziała, że się przeprowadzamy? No tak. No tak, będą rodzice i koniec. Tak, więc skąd dziecko będzie wiedziało, że będzie na plaży? Skąd będzie dziecko wiedziało, co się tam będzie działo? Mm-hmm. No nie, dzieciaki idą po prostu i idą. Są zanoszone i biorą to nagle. Mm-hmm. To wszystko się dzieje nagle. Mm-hmm. Nie jest coś, co rodzic opowie. Więc każdy nowy bodziec jest absolutnie nowym bodźcem bez przygotowania. I to jest trudne. To jest trudne, to jest męczące, to jest bardzo wymagające. No jak wiemy, zmęczone dziecko to jest... Zmęczony rodzic. Mówimy o odpoczynku. No właśnie, mówimy o odpoczynku. Ja pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy. Czy wakacje z dzieckiem to jest taki czas, że my rodzice... No nie chcę tutaj generalizować, ale chyba mamy głównie, powinniśmy sobie odpuścić trochę takich naszych, takiej naszej dyscypliny, jeżeli chodzi o dziecko. Myślę, nie wiem, o tym, co je, jak bardzo dbamy o to, co je, albo jak bardzo dbamy o to, gdzie śpi, jak śpi i w jakim czasie. Czy to jest dobry moment, żeby też sobie odpuścić trochę bycie perfekcyjnym rodzicem? To zależy od dziecka, bo są dzieciaki, które... Jak mówiłaś o dyscyplinie snu, to są dzieciaki, które nie przebaczą. I jak się zmieni dyscyplina snu, to zrobią rodzicom piekło. A są dzieciaki, które mogą sobie spokojnie przesiągnąć godzinę w tą, albo dwie godziny później i mają z tym luz. Jeśli chodzi o jedzenie, znaczy też dla mnie w ogóle to, co staje się czymś upiornym dla rodzica, jest sygnałem, że trzeba być może coś odpuścić. Mhm. Tak jak sobie myślę o jedzeniu, gdzieś czasami te ideały powoli się obniżają, nie będę dawał niczego dziecku bez soli. No dobra, ale nie mam siły, to skorzystam z kotleta od teściowej, który tam jest trochę posolony i tak dalej, i tak dalej. I to jest też jakaś forma odpoczynku, ale jak w tym odpoczynku przegniemy, to jest trochę tak jak z fast foodem. Mhm. Raz na rok, raz na parę miesięcy nikomu nic nie zrobi, chociaż myślę, że może być dużym szokiem dla organizmu, ale w momencie, jak zaczniemy tego skorzystać z niego dzień w dzień, tydzień w tydzień, to już zacznie być szkodliwe. No tak, czyli gdzieś tam wracamy do tego, co powiedziałeś na początku. Ale to właśnie nie tylko, przy czym też właśnie chyba nie mówimy tylko tutaj w ogóle o wakacjach, tylko w ogóle taki nadmiar trzymania się dyscypliny może być męczący. Dzieci raczej są dość odporne na zniszczenia, że tak powiem. Trudno jest zepsuć dziecko. Mówię to oczywiście w wielkim cudzysłowie. I czasem takie odpuszczenie jest potrzebne. Natomiast nie wiązałbym tego koniecznie z wakacjami. Mhm. Chociaż być może jak ktoś potrzebuje tego do odpoczynku, być może trochę tak. Mhm. No dobrze, czyli tak już zbierając to wszystko, co powiedziałeś, agroturystyka? Taka właśnie domek gdzieś spokojnie, nie za dużo pokoi, nie za wiele osób. Tak. Mhm, tak. Przyjemne podwórko, na którym można pod drzewem położyć się z kocykiem i pochłonąć siebie nawzajem. Poleżeć, popatrzeć na dziecko, cieszyć się tym, że może się obracać w tych 10 metrach kwadratowych trawnika i nie musimy w ogóle reagować. Ono zwykle, te niemowlaki zwykle dalej nie odejdą. Mhm. Bo jednak wiedzą, że rodzic to życie, w związku z czym nie ma co ryzykować. A czy niektóre odchodzą oczywiście, ale no jednak są na tyle niemobilne, że tych 10-20 metrów kwadratowych załatwia sprawę i możemy wtedy spokojnie leżeć i patrzeć na to dziecko, planując sobie wakacje za rok lub dwa, jakie to będzie wspaniale. Natomiast rzeczywiście dla mnie jako rodzica to jest jasny sygnał, że to jest odpuszczenie jednych, dwóch wakacji bez jakichś takich rzeczywiście cudownych, wspaniałych przygód, tylko raczej poszukiwanie właśnie kontaktu z dzieckiem i w takiej spokojnej formie. raczej dając sobie odpoczynek od wszystkiego innego, czyli właśnie od pilnowania własnego domu, od sprzątania, od gotowania, od pracy. I wtedy nawet z dzieckiem można naprawdę nieźle wypocząć, bo samo dziecko na dwójkę rodziców to, nie licząc wyjątkowych dzieci, to raczej jest tyle, że można odpocząć. No dobrze, to jeszcze dwa słowa, bo obiecaliśmy, ja obiecałam, że będzie też trochę o przedszkolakach. Mhm. Zapytam w ten sposób, a takie wakacje z przygodami, to w jakim wieku? Późne przedszkole? 5-6-latek? Oczywiście ja wiem, że odpowiesz, to zależy od dziecka i to zależy przygód. Od rodzica i od przygód. I od przygód. Ale tak, żeby dzieci, już coś podwiedzieć. Dzieci przedszkolne bardzo lubią fantazję, bardzo lubią równoległe światy, że tak powiem. I to dla nich może być przyjemne wszelkie przygody z bajką. Przy czym trzeba mieć taką ostrożność w tym, że one wszystko biorą dosłownie, więc nadmiar tych przygód takich trudnych może być dla nich ciężki. Ale przygoda z rodzicem tak, dla przedszkolaka to już jest w porządku. Też przy pełnej wyrozumiałości dla jego układu nerwowego, który nie zniesie aż tak wiele, ale jakieś ciekawe wędrówki, zamki, przedstawienia, muzyka, to wszystko jest już dla dzieci jak najbardziej. Przy czym właśnie też z taką gwiazdką uwaga na układ nerwowy, bo rzeczywiście mam wrażenie, że dorośli niekoniecznie, mam często takie doświadczenie, że dorośli nie doceniają męczliwości układu nerwowego przedszkolaka, ale to już są dzieci przygodowe, tak. Myślę, że około 2,5 to jest, zaczyna się wiek przygodowy, oczywiście na miarę wieku tego dziecka. Bardzo dziękuję za te porady. Ja jeszcze raz przypomnę to, co bardzo mi osobiście spodobało się i rzeczywiście było dość oczyszczające. Nikt się nie umawiał, zapraszając dziecko na świat, nikt nie mówiło nam, nie podpisywało takiej umowy z nami, że będziemy odpoczywać. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Jarek Żyliński był gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję. A ja dziękuję również Państwu, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. W Godzinie Wychowawczej spotkamy się za 2 tygodnie. Przypominam, w poniedziałek. Do usłyszenia.